Welkom in Jazz Meeting. Dat was het nummer Cloud Watching van de Paul Hardcastle. Een Britse componist en muzikant, gespecialiseerd in de synthesizer. En begin 80 jaren was hij lid van de dancegroep Direct Drive en First Light. In 1985 had hij een grote hit met 19, een protestsong over de gemiddelde leeftijd van de Amerikaanse soldaten die naar Vietnam werden gestuurd. En Cloud Watching staat op het album A Desire. When I Fall in Love, dat is een compositie van Victor Young en Edward Heyman. Bekend geworden door Nat King Cole en Miles Davis. Deze keer uitgevoerd door de Nederlandse Boris van der Lek en de Jazzfluencers. En Boris van der Lek is een van de meest spelende saxofonisten. We kennen hem ook in samenwerking met Hans Dulver en Jules Deelder. Jazzfluencers staan voor akoestische jazz met warmte, swing en karakter. Dan hebben we de Caribbean Breezeway. Een radio extended, dus wat langer, van Bob Baldwin, een veelzijdig Amerikaanse muzikant. Hij is jazzpianist, componist, muziekproducent, auteur, uitvinder. Ik ben heel benieuwd wat hij heeft uitgevonden. En radiopresentator en oprichter van de New Urban Jazz Lounge en City Sketches Incorporation. Caribbean Breezeway is in 2025 uitgekomen. Samen Bob Baldwin heeft het gedaan met Andy Narrell en Clifford Charles. Dan het nummer It's Almost Gone van The Yellow Jackets. 16 mei 2026, dus dit jaar in Metropool. Amerikaanse jazz fusion. Vroeger heette de Yellow Jackets Robin Ford Band, opgericht door Robin Ford, gitaar, Russell Farrant toetsen en Jimmy Haslip op de bas en drummer Ricky Lawson. Dan Desire van Paul Hardcastle en Paul Hardcastle Jr., vader en zoon. Helaas is Paul Hardcastle overleden op 14 januari 2026. Hij overleed door een motorongeluk. En hij speelde saxofoon. Het moet ontzettend hard zijn voor zijn vader, want ze speelden dus samen. Het nummer Design staat op de Chill Lounge. En dan beginnen we zo met een nummer van mij, Liam, I Love You. Vandaag, 18 februari, is hij neergeworden. Dus voor mijn kleinzoon Liam. En het is mooi opgeluisterd door het spel van Hermine Durlo. Liam, I Love You. 7. The time to hug you. Thank you. what is right and what is wrong. Desire. Side by side, just like yesterday. When I Fall in Love van Boris van der Lek en de Jazzfluencers. Ja, we gaan straks luisteren naar nog meer muziek uiteraard. Het laatste nummer is van Pat Metheny Group. Easy Going Rockville met het nummer Here to Stay van hun album We Live Here uit 1995. On My Mind van de Amerikaanse muzikant R&B, Jazz, Funk... Brian Culbertson. Hij bespeelt piano, trombone, keys en drums. En On My Mind staat op het album Secrets uit 1997. Dan hebben we Speak to Me of You van de Phil Morrison Trio featuring Joe Watts. De trio heeft opgetreden in onder andere China en Japan. Phil Morrison componeerde muziek voor de Beijing Olympics in 2008. Ja, zijn genres, bossa's, ballads, bebop en originele composities, promoting internationale harmonie. Onder andere a tribute to Martin Luther King. Is It You van Lee Ritenour, gitarist, Amerikaans gitarist. Hij was in 2012 in Metropool te horen en te zien met bassist Melvin Davis, toetsenist Patrice Rushen en drummer Sonny Emery. Ja, dat was echt een feest. Is It You is een nummer uit 1981 en Lee Ritenour is bekend om R&B, soul, jazz, new age en rock. En we beginnen zo met het Because of You van de Amerikaanse smooth jazz saxofonist, fluitist en componist Jeff Kashiwa. Tevens speelt hij de electronic wind instrument, dat is een blaas synthesizer. Die wordt bespeeld als een traditionele blaasinstrument. Ik zou zeggen heel veel luisterplezier, enter jazz, Because of You, Jeff Kashiwa. Thank you. at the sky at night. Two birds alone in flight speak to me of you. A happy child at play, sailing on Cape Cod Bay. The words that lovers say speak to me of you. This love that we found like a gem so rare just glows and always by the Christmas tree, relaxing by the sea, speak to me.